Na czwarta lasów posprzątane, ale zniszczenia po bardzo silnych wiatrach są ogromne. W Senacie rozpoczęły się prace nad uchwalonymi przez Sejm w ubiegłym tygodniu zmianami w kodeksie wyborczym. Przygotowana przez PiS ustawa wydłuża m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat. Wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pozostawia okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców oraz likwiduje możliwość głosowania korespondencyjnego. Podczas wspólnego posiedzenia trzech senackich komisji głos zabrała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. Zapowiedziała poparcie dla przywrócenia możliwości głosowania korespondencyjnego, z której korzystały m.in. osoby niepełnosprawne. Beata Tokaj była pytana, czy stwierdzono nieprawidłowości podczas tej formy głosowania. Nie wpływały do nas tego typu skargi czy doniesienia, również żaden protest wyborczy. W wyborach do Sejmu taki wniosek o głosowanie w formie korespondencyjnej wystąpiło 45 tysięcy osób, zagłosowało blisko 40 tysięcy. Senator PiSu Czesław Ryszka w rozmowie z portalem wpolityce.pl nie wykluczył, że Senat przywróci głosowanie korespondencyjne. Jak mówi wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości w Wyższej Izbie Parlamentu, to zwolennicy takiego rozwiązania. Zmiany w kodeksie wyborczym autorstwa PiSu mają być tematem rozmowy prezydenta z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim. Do spotkania ma dojść jutro po południu. Sędzia Hermeliński ocenił kilka dni temu, że po zmianach PKW, tu cytat, staje się kwiatkiem do rządowego kożucha, a Krajowe Biuro Wyborcze staje się agendą rządową. Zgodnie z ustawą szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie powoływała Państwowa Komisja Wyborcza spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefów trzech kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta. Leszek Aleksander Moczulski, poeta i autor tekstów piosenek wykonywanych przez Skaldów, Marka Grechutę, Czesława Niemena i Grzegorza Turnała. Zmarł w Krakowie, miał 79 lat. Był poetą zaliczanym do pokolenia nowej fali, mówi Adam Zagajewski. Bardzo wiernie nam towarzyszył, a my jemu i podziwialiśmy jego tekst, jego wierszy. Dużo zrobił, dużo po nim zostanie. Jego frazy weszły do języka potocznego, dodaje poeta Bronisław Maj. Przecież mówiliśmy, że ktoś jest cały w skowronkach, cała w skowronkach. Czasem nawet ktoś, używając tych słów, nie wiedział, że to jest fraza Leszka Moczulskiego. Wiersze i teksty piosenek Leszka Moczulskiego przetłumaczono na kilkanaście języków. Po sierpniowych nawałnicach, które wyrządziły ogromne zniszczenia, do tej pory udało się posprzątać 1/4 lasów. Huraganowy wiatr powalił 80 tysięcy hektarów drzew. 2,5 miliona metrów sześciennych z tych 10 milionów jest wyrobione, sprzedane i podlega w tej chwili wywozowi. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Borowski dodaje, że na zniszczonych terenach nieustannie pracuje ciężki sprzęt. Na terenie czterech regionalnych dyrekcji pracuje około 300 harwesterów, 250 forwarderów, około 600 przyczep samozaładowczych. Praca po prostu w re. A posprzątanie po kataklizmie i odnowienie lasów będzie kosztowało około 1 mld zł i potrwa na pewno do połowy 2019 roku. W wyniku nawałnic, przypomnijmy, zginęło 6 osób. Najbardziej ucierpiały województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i łódzkie. Jeszcze na koniec zaglądamy do Brukseli. Tam od rana trwają negocjacje o przyszłości rynku energii elektrycznej. Dla naszego kraju to ważna sprawa, bo dotyczy używania elektrowni węglowych. Jedną z propozycji są limity emisji dwutlenku węgla, które wywołały sprzeciw polskich władz. A te rozmowy śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Chodzi o limity emisji CO2 dla producentów energii elektrycznej wspieranych z publicznych pieniędzy, zobowiązujących się do zapewnienia ciągłości dostaw. Polska argumentowała, że rygorystyczne wymogi doprowadzą do wyeliminowania elektrowni węglowych, które stanowią w Polsce prawie 90% mocy. Ale jak podkreślał podczas jednej z sesji negocjacyjnych minister energii Krzysztof Tchórzewski, Polska jest otwarta na kompromisowe rozwiązania. A jednym z nich mogłoby być wprowadzenie restrykcji dla nowych elektrowni, a nie tych obecnie już istniejących. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W studiu Krzysztof Łoniewski. Na tę chwilę Górnik ciągle na trzeciej pozycji w Lotto Ekstraklasie. Po pierwszej połowie meczu ze zdziesiątkowaną Krakowią niespodziewanie przegrywa 0-2, a tylko wygrana pozwoliłaby ekipie Marcina Brosza wrócić na fotel lidera. To ostatnie tegoroczne spotkanie w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie rozgrywane w Zabrzu. A w Warszawie można było dziś spotkać naszych pływaków. Wrócili z Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Wrócili z trzema medalami. Srebrnymi Alicji Tchórz i Radosława Kawęckiego i brązowym męskiej sztafety na dystansie 4x50 metrów. Tworzył ją m.in. Konrad Czerniak. Myślę, że nawet bardziej smakuje niż taki medal zdobyty indywidualnie. No tutaj zdobyliśmy go drużyną w sztafecie. Zawsze też czekałem na taki medal, ponieważ no, biorąc udział w zawodach reprezentacyjnych od 2009 roku, pływałem w finale wiele razy, ale nigdy nie zdobyliśmy tego medalu. Teraz zajrzymy za ocean. Tej nocy dojdzie do wyjątkowej uroczystości w lidze NBA. Los Angeles Lakers zastrzegą dwa numery koszulek Kobe'ego Bryanta, jednej z największych gwiazd w historii rozgrywek w najlepszej koszykarskiej lidze na świecie. To niecodzienne i nienotowane wcześniej w historii NBA wydarzenie. Nigdy wcześniej nie zastrzeżono dwóch numerów jednego zawodnika. Kobe Bryant przez 20 lat był związany z Los Angeles Lakers. Zdobył z tym zespołem 5 mistrzowskich pierścieni. 18 razy zagrał w meczu gwiazd ligi NBA z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Wywalczył 2 złote medale olimpijskie. Od momentu, kiedy władze klubu z LA podały wiadomość, że taka ceremonia 18 grudnia zostanie zorganizowana, fani zadawali sobie pytanie, czy będzie to koszulka z ósemką, w której koszykarz grał do 2006 roku, czy numer 24, z którym ponad rok temu kończył karierę. To 10 zawodnik w historii, który dostąpi tego zaszczytu w Lakers. Znajdzie się wśród tak historycznych wyjątkowych gwiazd zespołu z miasta aniołów jak Will Chamberlain, Shaquille O'Neal czy Magic Johnson. Z Miami, Jan Pachlowski. I wracamy do Europy. Kończy się rok, zaczynają sportowe podsumowania, na przykład na Bałkanach. Tu sportowcem roku wybrano bułgarskiego tenisistę Grigora Dimitrova. To na dziś trzecia rakieta świata, a największym tegorocznym sukcesem Bułgara było zwycięstwo w ATP Finals. Drugie miejsce w plebiscycie zajęła rumuńska tenisistka, liderka rankingu WTA Simona Halep. Trzecie turecki sprinter Ramil Guliyev. Ten sensacyjnie wywalczył złoty medal w biegu na 200 metrów w lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Londynie. A znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy sporo pogodnego nieba, ale także mgły i gołoleć. W Karpatach słabe opady śniegu. Najzimniej będzie w Jeleniej Górze, tam minus 9, w innych regionach od minus 7 do minus 2 stopni. Jutro czeka nas pochmurny dzień, rano mgły na północnym wschodzie i na zachodzie. Opady śniegu od minus 3 do 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalcy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Tylko do 24 grudnia w Saturnie, aż do 20 rat z terminem spłaty odroczonym do 3 miesięcy. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Święta tuż, więc czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. Przyjdź do Biedronki po sernik z prawdziwego tłustego twarogu. Teraz tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. A jeśli chcesz zrobić go po swojemu, przyjdź po twaróg sernikowy lub serek prezydent. Teraz tylko 4,99 za kilogram przy zakupie 3 opakowań z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie blisko ciebie. Codziennie niskie ceny.

Courtney Barnett, Kurt Weill na początek dzisiejszego wydania Aksamitu. Czy ja zdążę wszystko powiedzieć w tym jednym pierwszym wejściu? Spróbujmy. Przede wszystkim mówimy dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Janna Gacek. Zapraszamy do godziny 21 na przedostatni w tym roku Aksamit. Aksamit szczególny, ponieważ zarazem ostatni w tym roku, jeśli chodzi o OFF Festival i pierwszy w tym roku i pierwszy w ogóle, jeśli chodzi o OFF Festival 2018. Za 10 minut moim gościem będzie Artur Rojek. Dziś w Aksamicie pierwsze ogłoszenia przyszłorocznej edycji OFF Festiwalu. Poznacie dzisiaj pierwsze nazwy, pierwsze nazwiska tych, którzy przyjadą do Katowic w sierpniu na 12. Dobrze liczę, Artur? Wychylam się. Gdzie ty tam jesteś? 12 edycja? Nie słucha mnie. Nie. No, jest 12, tak? Czy pokazujesz? Coś pokazuje palcem, nie wie co. Przyjdzie tutaj do mnie, to mnie poprawi już za chwilę. Więc dzisiaj w Aksamicie OFF w roli głównej, ale nie tylko. Może stąd mój nadzwyczajnie dobry nastrój w tej pierwszej zapowiedzi, ponieważ mam dla was prezenty. Prezenty związane z piosenką, której przed chwilą słuchaliśmy. To utwór ze wspólnej płyty Courtney i Karta. I ponieważ wszystko w tym roku robili w duecie, także w duecie stworzyli przepiękne kartki świąteczne. Proszę mi wierzyć, przepiękne kartki świąteczne. Boję się, czy one zdążą dojść z aksamitnymi życzeniami na czas, ale może to będzie bardzo alternatywne, jeśli od nas dostaniecie kartki świąteczne już po świętach. Zatem proszę pisać w tej sprawie aksamit@polskieradio.pl. Jeśli macie ochotę takie życzenia od Courtney i Kurta otrzymać, jestem także na Facebooku. I dziś, szczególnie w pierwszej godzinie Aksamitu, trochę odpoczywamy od naszych spokojnych, kojących, delikatnych dźwięków. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale we mnie jest już pełnia przedświątecznego szaleństwa, która jeszcze nie mówi mi zwolnij, zwolnij. Small within me dies. Can't say. z tegorocznych płyt dziś w Aksamicie. Album Faces, płyta Angel Olsen, płyta, na której umieściła piosenki, pomysły, rzeczy, które nie zmieściły się na jej ostatnie płyty, ale wciąż czuła gdzieś głęboko, że nie nadają się do kosza, tylko potrzebują chwili, by miały możliwość zaświecić naprawdę jasno. I niewątpliwie są takie momenty na płycie Faces, które sprawiają, że słuchacz ma świadomość, że to nie jest duża, porządna płyta, tylko właśnie coś dla fanów, dla entuzjastów talentu wokalistki, ale są i takie, które kiwają głową ze zrozumieniem, przypominając sobie słowa Angel, która mówiła, że kiedy pracowała nad swoją ostatnią płytą, albumem My Woman, miała takie momenty, czy to jednak nie powinien być album podwójny. I jeden z takich momentów będzie dziś po godzinie 20 w Aksamicie. Ale na razie jeszcze przegląd tegorocznych płyt. To jest album, który nie opuszcza mojego odtwarzacza w tych ostatnich gorących, szalonych dniach. Soul of a Woman, dusza kobiety. Won't you come on in? It's been a long, long time. How you been? Oh no. Oh, no, no, no, tell me it ain't so. Oh, no, say it ain't so. So they threw you out. You out. Now you got nowhere to go. Wait a minute. I don't suppose. Sharon Jones and the Dub Kings, których zresztą można było usłyszeć na niezapomnianej płycie Back to Black Amy Winehouse, ale tutaj jest moment, by pochylić się nad wspaniałym głosem Sharon Jones. Kto lubi tradycyjny, piękny, szlachetnie zaaranżowany i tak wykonany soul, temu z całego serca polecam tę właśnie płytę Soul of a Woman. A jeśli chodzi o współczesny soul, to jest, myślę, tegoroczna płyta numer jeden. Płyty Face Your Fear, Curtis Harding. No to jeśli już jesteśmy przy lęku i obawach, chciałam zapytać dyrektora OFF Festiwalu Artura Rojka, który siedzi właśnie naprzeciwko mnie, podchodzi się przed każdą kolejną edycją festiwalu z lękiem i obawą do tej właśnie kolejnej, która przed tobą? Dobry wieczór. Zwłaszcza przed pierwszą zapowiedzią, to na pewno z ogromnym lękiem i obawami. Ale takimi pozytywnymi, bardziej mobilizującymi niż rozpraszającymi mnie gdzieś. Także ja się bardzo cieszę, że tutaj wracam, pomimo tego, że mam wrażenie, że nie minęło za dużo czasu od ostatniego razu, zwłaszcza, że po tych dosyć intensywnych i krótkich wakacjach od razu 1 września zaczęliśmy pracę nad kolejną edycją, więc w tym roku naprawdę najwcześniej z wszystkich edycji, nie wiem, czy to nie już jakaś norma, że ten festiwal po prostu połączył się w jeden taki zamknięty okręg, że okrąg, który jest ma tylko jedną taką dwu-trzytygodniową przerwę na oddech, a potem zaczynamy już na nowo. Tak było w tym roku. Co mam nadzieję będzie, o czym dzisiaj już wspominałem w swoim wpisie na Facebooku, ale co będzie miało, mam nadzieję i liczę na to i dokładamy do tego naprawdę dużych starań, swoją widoczność i odczuwalność w edycji 13. 13. To mi pokazywałeś przez... Właśnie nie byłam pewna. Pokazywałem ci 3 i 1, ale no wiem, daleko. Za dwóch szyb to trudno to widzieć. A to ty sobie nie wyobrażasz zapuszczanie grzywki, z jakimi wiąże się ograniczeniami. Ty po prostu nie masz pojęcia. Chyba, że wiesz. Nie mam pojęcia. Jestem posiadaczem wysokiego czoła i krótkiej grzywki, więc nie mam tego problemu. I zanim Off Festival 2018, krótko i z pewnej perspektywy, 2017, tegoroczna edycja, jak ją wspominasz, jak o niej myślisz? Wiesz co, to jak każda, to nie była taka lekka rzecz do zorganizowania i do udźwignięcia, natomiast była to rzecz, która dała nam ogromną satysfakcję. Nie mieliśmy za dobrego roku, w zasadzie ostatnie 2 lata były dla nas dosyć ciężkie, natomiast no, sytuacje ciężkie mobilizują bardziej i bardziej scalają, co jest też świetnym doświadczeniem i myślę, że dzięki takim sytuacjom też wzmacniamy siebie i doświadczamy, uczymy się rzeczy takich, których nie nauczylibyśmy się, gdybyśmy tego nie przeżyli. Więc ja ostatnią edycję wspominam bardzo, bardzo dobrze, bardzo ciepło. Myślę, że to była jedna z najlepszych edycji OFA, bardzo spójna, chociaż bardzo gitarowa, mniej może różnorodna, jak zwykle to było przy okazji OFA. Natomiast ogromnie wdzięczna, z świetną publicznością, z doskonałą atmosferą, ze znakomitymi koncertami tych zespołów, które nie zawiodły oczekiwań publiczności oraz tych zespołów, które dały się dopiero co poznać na OFA, jak Idle's Shame czy Anna Meredith i tam jeszcze wielu, wielu, wielu innych. Mieliśmy świetną pogodę. Genialny dźwięk, to trzeba powiedzieć. Było świetnie słychać w tym roku na OFA. Ja to mam takie zdanie, że zawsze jest dobrze słychać. I w porównaniu z innymi festiwalami, akurat Dolina Trzech Stawów jest taką przestrzenią i też jednocześnie moi współpracownicy, tutaj muszę zaznaczyć, że to są ludzie, z którymi współpracujemy już od 2006 roku. Ludzie, którzy... firmy, które obsługują nas pod kątem dźwiękowym, pod kątem backline'owym, pod kątem dostarczania scen, to są najdłużsi nasi, najbardziej historycznie najdłużsi, najdłużej ze sobą współpracujemy. Tak to miało zabrzmieć. Także jestem bardzo zadowolony i strasznie się cieszę i naprawdę jestem dumny z naszej publiczności przede wszystkim. Która się świetnie bawiła i zresztą zafundowały się i tak wiele okazji do tej świetnej zabawy, że trudno się dziwić. Antun, no to chyba czas zacząć. 19.35. Pytanie podstawowe. Kiedy OFF w 2018 roku? W 2018 roku OFF, tak jak już od kilku lat, to jest pierwszy weekend sierpnia, zaczynamy od piątku, od 3. Sobota 4, niedziela 5, czyli 3, 4, 5 sierpień, Dolina Trzech Stawów w Katowicach. Ta data jest niezmienna, pomimo tego, że odbywamy się w tym samym czasie, co chociażby przystanek Woodstock, jednak jakoś wydaje mi się, że muzycznie nie wchodzimy sobie za bardzo w drogę. To są dwa różne festiwale. I póki co nie zamierzamy zmieniać tej daty. Ta data też jest oczywiście uwarunkowana nie tylko tym, co się dzieje w Polsce, ale też na świecie. Więc po raz kolejny, w pierwszy weekend sierpnia zapraszam do Katowic w 2018 roku tym razem. No to czas na pierwsze ogłoszenia line-upu przyszłorocznej imprezy. Kto, Artur, już możemy powiedzieć, wystąpi na OFF Festiwalu? To są artyści, których dzisiaj ogłaszam i którzy wystąpią w pierwszy weekend sierpnia w Katowicach. Zacznę od tego, który może z tej czwórki jest najmniej znany, aczkolwiek to po OFF-ie może się bardzo zmienić. Nie mieliśmy zbyt wielu artystów pochodzących z Nowej Zelandii. Na pewno pamiętasz artystę jednego z Nowej Zelandii, który zresztą zagrał na scenie Trójki i nazywał się Conan Mocassin. Mm-hmm. Tym razem tym artystą będzie nowa postać na nowozelandzkiej scenie, aczkolwiek już bardzo mocno zauważona. Człowiek nazywa się Marlon Williams, ma już na swoim koncie swój debiutancki album pod tytułem Marlon Williams. W lutym wydaje kolejny album. Magazyn Billboard powiedział o nim taką bardzo fajną rzecz, którą sobie tutaj zanotowałem, że jest to Impossible Love Child of Elvis, Roy Orbison i Toms Van Zandt. Mm-hmm. To bardzo dużo mówi o jego muzyce, aczkolwiek jego muzyka, pomimo tego, że odnosi się dosyć mocno do starszych rzeczy, ona jest podana w bardzo współczesny sposób. Możemy już, oprócz tego, że możemy posłuchać tego starszego albumu z 2015 roku, to już możemy posłuchać pierwszego singla z nowego albumu, który ukaże się w lutym. Ten singiel jest nagrany z udziałem innej nowozelandzkiej piosenkarki, też dosyć znanej po ostatniej płycie, która nazywa się Aldous Harding. Mhm. To zresztą była dziewczyna Marlona Williamsa, której ten album nowy w pewnym sensie jest dedykowany, bo to miłość, która w pewnym momencie musiała się chyba z różnych powodów zmienić w trochę odseparowaną relację. I te złamane serce Marlona Williamsa to historia, która wypełnia piosenki z jego nowego albumu, który ukaże się w 2018 roku, a który zaprezentuje na OFF Festiwalu. Kolejny artysta, myślę, że bardzo znany wszystkim fanom muzyki alternatywnej, to formacja Clap Your Hands Say Yeah, która zagra swój drugi album pod tytułem Soul Out Thunder. To jest bardzo ciekawa i bardzo fajna historia. Po pierwsze, jest to zespół, który działa już od ponad 10 lat. Ma na swoim koncie wiele albumów i setki tysięcy sprzedaży. Pomimo tego, że nigdy nie był zespołem, któremu towarzyszyła jakaś bardzo mocna, skomasowana promocja i kontrakty z wytwórniami płytowymi, które go supportowały. Zresztą dowodem na to jest właśnie ta płyta, która bez żadnego wsparcia, nagrana za kilka tysięcy dolarów, uzyskała status płyty, która sprzedała się w 400 tysiącach egzemplarzy i była uważana za jedną z najlepszych alternatywnych płyt w tamtym czasie. A takie piosenki jak Say It and Set Dance weszły do kanonu muzyki alternatywnej już na stałe. A więc Clap Your Hands, Say Yeah zagrają album pod tytułem Some Loud Thunder. Trzeci artysta z tej naszej czwórki to postać mega legendarna i jeden z najbardziej wyczekiwanych, jeden z kilku najbardziej wyczekiwanych artystów przez naszych fanów i ludzi, którzy przyjeżdżają na OFA co roku i w każdego roku w prośbach, podsumowaniach nie było jeszcze takiej edycji, w której nie pojawiałoby się jego nazwisko. Legenda, prowokator, outsider, muzyczny eurodyta, na scenie szaleniec, od którego myślę, że mógłby się uczyć Sam Herring z Future Islands. Człowiek, który nazywa się John Maus. Jest mi ogromnie miło wypowiadać to nazwisko, bo podchodziłem do niego przez ostatnie 4 albo nawet 5 lat. Nigdy się nie udawało w tym roku po raz pierwszy. Mam tą przyjemność, że John Maus wystąpi w 2018 roku na OFF Festiwalu. No i czwarty artysta, on też należy do tej grupy najczęściej wymienianych w prośbach. Proszę, sprowadźcie ich. Oni jeszcze nigdy nie byli w Polsce. Byli już kiedyś tak blisko. Tak. Rzeczywiście byli blisko. Kilka lat temu mieli nawet zagrać w Katowicach, ale po drodze do Katowic mieli wypadek samochodowy i finalnie do Katowic nie dojechali. Teraz są po, moim zdaniem, bardzo dobrej płycie, wypełnionej znakomitymi piosenkami. Płycie pod tytułem Painted Dreams, zespół Grizzly Bear. Po raz pierwszy w Polsce. Nie wiem, czy mam coś więcej mówić o zespole Grizzly Bear. Myślę, że wszyscy już ten zespół doskonale znają i od lat na niego czekają. To będzie ich pierwszy koncert w Polsce. Zresztą jak chyba wszystkich artystów z dzisiejszego ogłoszenia. A więc Grizzly Bear, John Maus, Clap Your Hands, Say Yeah, którzy zagrają Some Loud Thunder i Marlon Williams. Kiedyś mówiłaś mi, że widziałaś Grizzly Bear na koncercie. Tak, tak. Zresztą Clap Your Hands, Say Yeah też. I jeśli można stworzyć dwie tak różne kategorie doświadczeń koncertowych, to w jednej części sali jest koncert Grizzly Bear, a w drugiej Clap Your Hands, Say Yeah. Bo Clap Your Hands, Say Yeah to jest po prostu taneczne szaleństwo. Oni cię biorą od pierwszej chwili swoim rytmem i tym czymś, co jest gdzieś podskórnie w tej muzyce i zaczynasz się po prostu świetnie bawić. I nie ma znaczenia, czy znasz te piosenki, czy nie. One wszystkie są nagle twoimi ulubionymi hitami. A z kolei koncert Grizzly Bear, których miałam szczęście zobaczyć pierwszy raz po mojej ukochanej ich płycie, po Vacati Mest, to było coś naprawdę niesamowitego. Nie wiem, jakie ty miałeś swoje odczucia po koncercie Grizzly Bear, ale mnie przestrzeń, jaką oni malują na scenie, tak ujęła, zabrała w jakieś tak kojące, tak czarujące miejsce, że marzyłam o tym, by ten koncert nigdy się nie skończył. No na pewno nie jestem przykładem zespołu, który zaliczany jest do grupy zespołów alternatywnych, grających alternatywne koncerty, czyli w rozumieniu takim muzyków niedbałe i źle brzmiące. Jest to na pewno zespół o ogromnej perfekcji i no i ich koncerty, bo oprócz tego, że świetnie brzmią, są doskonale, perfekcyjnie zagrane, no to oddają klimaty piosenek, które słyszymy na płytach. No, rzadko się zdarza, że jestem na koncercie i piosenki z płyt brzmią na tym koncercie naprawdę w takiej totalnej pełni. Grizzly Bear był takim koncertem. Ja ich widziałem w Hiszpanii kilka lat temu na festiwalu Primavera Sound i no, byłem pod ogromnym wrażeniem. I cieszę się bardzo, że taki zespół, który należy do czołówki alternatywnych zespołów na świecie już od lat, zagra w tym roku na OFF Festiwalu. Może jeszcze coś powiem o biletach? Koniecznie, tak. Ja jeszcze tylko wcześniej mam taką potrzebę powiedzieć, bo oczywiście ci, którzy już byli na OFF-ie, pewnie już mają w kalendarzu zakreślone, że tak, że początek sierpnia to kolejna wizyta, ale próbuję myśleć o tych, którzy nigdy tam nie byli i o tym, jakie to jest uczucie, kiedy po całym pięknym, słonecznym, ciepłym dniu, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, OFF ma niesamowite szczęście do pogody, jest nagle ta ciepła letnia noc, jesteś w tym pięknym, zielonym, zadrzewionym miejscu. Wokół ciebie jest kilkanaście tysięcy fanów muzyki, tak samo kochających ją jak ty. I nagle ze sceny dochodzą takie dźwięki, bo to już pewnie będzie późny wieczór, noc, kiedy na scenie będzie Grizzly Bear, dochodzą takie dźwięki. No to jest przecież pełnia szczęścia, no. No, zdarzyło się kilka takich, wiele razy takich momentów, że te dwie atmosfery ze sobą się bardzo doskonale łączyły. I muzyka, i sztuka, i atmosfera, naturalna atmosfera Doliny Trzech Stawów, która rzeczywiście jest urzekająca i myślę, że ja jeżdżę na różne festiwale i trafiam rzeczywiście w miejsca, które porażają swoim urokiem. Myślę, że Dolina Trzech Stawów jest jednym z takich festiwali i to nie mówię jako organizator tego festiwalu, żeby jakoś nas specjalnie wyróżniać, ale to miejsce ma coś w sobie. Szczerze powiedziawszy, kiedy jeździłem tam, zanim tam zacząłem robić festiwal, to nie patrzyłem na to miejsce w taki sposób. Zresztą na Sutną też tak nie patrzałem. Natomiast odpowiednie rozmieszczenie miasteczka festiwalowego, odpowiednie rozmieszczenie scen, odpowiedni dobór artystów i też jednocześnie odpowiednia publiczność, która na ten festiwal przyjeżdża, bo tam nie ma przypadkowych ludzi. Tam przyjeżdżają albo ludzie, którzy się tym żywo interesują, albo ludzie, którzy oczekują czegoś od tego festiwalu, czegoś konkretnego. Oczekują odkrywania, dobrej zabawy, spotkania podobnych sobie ludzi. No to wszystko razem składa się na bardzo niepowtarzalną atmosferę, a z atmosfery OFF słynie. O, to prawda. No to jeszcze na koniec tej twojej pierwszej wizyty o biletach. Bilety już dzisiaj do nabycia w zasadzie, jak to zwykle bywa na początku, w najniższej cenie. Zapraszam wszystkich, nasz nowy sklep rusza po godzinie 21. Zaczynamy od ceny 260 zł za karnet. Do tego są też bilety na pole namiotowe w cenie 70 zł. Ta cena będzie obowiązywała do wyczerpania biletów lub do daty 18 lutego. A jeszcze do tego czasu wrócę tutaj, jeżeli pozwolisz. Ogłoszę kolejną grupę znakomitych artystów, o których już wiem, ale zostawię sobie to na następne 3 tygodnie. Czyli styczeń? Styczeń, tak, tak. Myślę, że około 12, z tego co liczyłem, który to będzie poniedziałek, to chyba 12. Czyli wesołych świąt. Dziękuję, wesołych świąt i świetnej muzyki. Jak najwięcej, no i przede wszystkim oczywiście świetnego festiwalu w przyszłym roku. Dzięki. A tu Rojek, OFF Festiwal w Aksamicie uważamy za rozpoczęty. Satan said dance, clap your hands, say yeah. Mogę tylko zaświadczyć, co dzieje się wśród publiczności, ale i na scenie, kiedy zespół wykonuje tę właśnie piosenkę. Clap your hands, say yeah. Dziś w Aksamicie w związku z przyszłoroczną edycją OFF Festiwalu do line-upu tej imprezy wrócimy muzycznie w Aksamicie po godzinie 20. A ja może jeszcze przypomnę, Marlon Williams, clap your hands, say yeah, właśnie wykonujący w całości swoją płytę Some Loud Thunder, John Mouse i Grizzly Bear. To pierwsze ogłoszone dziś w Aksamicie nazwy przyszłorocznej edycji OFF Festiwalu. aksamit@polskieradio.pl. Przypominam, czekają na Was specjalne, przepiękne kartki świąteczne od Courtney Barnett i Kurta Weila, a w programie trzecim czeka już na Was Agnieszka Obszańska. Dziś ruszamy do Galerii Arsenał w Białymstoku, by zmierzyć się ze sztuką współczesną z Czech. Teren. Kultura. Jesteśmy i na miejscu czeka na nas 12-osobowa reprezentacja artystów i ich prace. Na wystawie obraz wewnętrzny, pojawiające się, znikające obrazy. A po wystawie oprowadza nas już kurator Franciszek Kowalowski. Wystawa stara się pokazać parę problemów, parę tematów, ale przede wszystkim ogólnie rzecz biorąc polskiego widza pokazać czeską sztukę współczesną. To przegląd artystów, którzy myślę bardzo intensywnie, ciekawie rezonują nie tylko na tej czeskiej scenie artystycznej, ale i międzynarodowej. Przede wszystkim ta wystawa stara się poruszyć taki temat ogólny, to znaczy ogólne tematy związane na przykład z problematyką społeczną, polityczną, częściowo, ale i przede wszystkim autonomiczną. Stara się poruszać taki wątek, jakim sposobem pracuje artysta, co śledzi w swoim dziele, co pomocą formy wynajduje, stara się po prostu zrobić ten przekaz, czyli jest tutaj pewien wątek ontologiczny. Skoro stoimy przed pierwszą pracą i rzuciłeś hasło temat, zatem na przykład tutaj? To jest praca Pawła Markusa, który jest właściwie takim problematycznym związkiem, który nawiązuje do śledzenia, do problematyki dronów. Samo medium, które pokazuje, to znaczy obraz ruchomy, jego znieczytelnienie pokazuje na pewne granice i struktury śledzenia w ogóle mediów, które dzisiaj w społeczeństwie, w technologiach jest bardzo intensywnie odbierane. Zmieniamy teraz naszą pozycję, przechodzimy do jednej z sal, na której zobaczymy kolejne prace artystów, wybór formy rozmaity. Tak, znajdujemy się w sali, gdzie prezentowane są rysunki Daniela Hanslika i obiekt od Libora Nowotnego. To w pewien sposób artyści, którzy, Daniel Hanslik na przykład, zajmuje się naprawdę, bym powiedział, strukturą, pracą związaną z mediami, to znaczy definicji medii digitalnych, form digitalnych, ale ciekawe, bo pokazuje pokazuje tutaj jego pracę jakby statyczną, to znaczy rysunek Tulliar nawiązuje naprawdę do całej strategii właściwie funkcjonowania mediów digitalnych. Możemy to odbierać, tę jego pracę, jako pewną manualną partyturę. Są tutaj formy dźwiękowe, ale przede wszystkim wideo Jarosława Czermaka i to jest właściwie takie, bym powiedział, wideo bardzo angażowane, symboliczne, które pokazuje dzisiejszy świat. Świat, który jest, jak on w jakimś wywiadzie po prostu mówił, że żyjemy w świecie magii i miecza. Jest z jednej strony bardzo brutalnej rzeczywistości, a z drugiej strony jakby świecie sentymentalne, które po prostu jest ogarnięty ideologią czy ideą, ale właściwie na jakiś bardzo wywrotowy sposób właśnie. I tam na przykład spotykamy się z dźwiękiem, albo spotykamy się z dźwiękiem właśnie w instalacji Julii Gryboś Barbory Zędkowej, gdzie poruszają temat właściwie snu ogólnie, na przykład co jest, czy sen jest jedyną autonomiczną jakimś stanem, kiedy sami nie jesteśmy monitorowani na przykład. Oczywiście pewne te posunięcia artystów są może czymś bardzo prostym, ale z drugiej kolei są bardzo czymś złożonym, to znaczy sama struktura myślenia o dziele sztuki, o problemach, których po prostu w społeczeństwie się pokazują dzisiaj w ogóle, są bardzo wyczulone, artyści są bardzo wyczulani, to znaczy naprawdę używają pewnego symbolicznego języka. Białystok, Galeria Arsenał i spotkanie z pracami czeskich artystów. To na wystawie Obraz wewnętrzny, pojawiające się, znikające obrazy. Zapraszam do 18 stycznia. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując robot odkurzający Roomba 980 z inteligentną nawigacją i Adapt za 4099 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą! Album Nierówni Mietka Szcześniaka osiągnął już status złotej płyty. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bosanowy z udziałem brazylijskich muzyków. Album Nierówni do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pozdrawiam i życzę dobrych wrażeń. Mietek Szcześniak. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Perfekt. Wyjątkowe albumy. Między innymi Perfekt. Muzyka. Perfekt Life. Dada Dam. Podaruj bliskim klasykę polskiego rocka. Płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I Smart TV Philips 55 cali 4K klasa A Ambilight za 4499 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia. Ja tak ma. Żegnamy reklamy.